หากความรักเกิดในความฝันเราจุมพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนละวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการ แต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไป กระจกที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญโดดเดี่ยวกับความเหงาอยู่กับเหงาที่พูดไม่เป็นฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จักแต่ไม่รู้ความหมายของมันหากฉันจะหลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกิดในความฝันเราจุ่มพิษโดยไม่รู้ปฏิทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไป บทกวีไม่มีความหมายฉันงมงายสวดมนต์ขอพรหากจะมีโอกาสอีกหนจะร่ายมนต์กับสายน้ำจันทร์คือจะได้หลับตาลงสักครั้งและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์หากความรักเกินในความฝันเราจุ่มพิษโดยไม่รู้จักกันปฏิทินไม่บอกคืนและวันฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธ ปฏิทินไม่บอกคืนและวันดังที่ฉันไม่เคยต้องการ แต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรสโดยไม่มองหน้ากันจูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอI'm not afraid.